मेरा हाथ जिसने पकड़ा वो रहा न बेसहारा, तेरा हाथ जिसने पकड़ा वो रहा न बेसहारा, दरिया में डूब कर भी उसे मिल गया किनारा, तेरा हाथ जिसने पकड़ा। आनंद पा लिया है साईं के दर पे आके, आनंद पा लिया है साईं के दर पे आके, अब क्या करेंगे फिर से दुनिया के पास जाके, समझाया जिंदगी ने बड़े काम का इशारा, समझाया जिंदगी ने बड़े काम का इशारा, तेरा हाथ जिसने पकड़ा। कहीं और क्या मिलेगा, साईं से जो मिला है कहीं और क्या मिलेगा, ये ऐसा सिलसिला है भगवान से जा मिलेगा, ले जाए अब कहीं भी साईं की प्रेम धारा, ले जाए अब कहीं भी साईं की प्रेम धारा, तेरा हाथ जिसने पकड़ा। आराम हो या मुश्किल, आशा हो या निराशा, आराम हो या मुश्किल, आशा हो या निराशा, साईं दिखा रहा है अपना एक तमाशा, आरा जो जीता जो वो बिहारा, हारा जो वो भी जीता, जीता जो वो बिहारा, तेरा हाथ जिसने पकड़ा। उसे ज्ञान दान देगा, वही मेहरबान होके उसे ज्ञान ज्ञान दान देगा, जो उसी का नाम लेगा, जो उसी पे जान देगा। सुनता है साई उसकी जिसने उसे पुकारा, सुनता है साई उसकी जिसने उसे पुकारा। तेरा हाथ जिसने पकड़ा वो रहा न बेसहारा, दरिया में डूब कर भी उसे मिल गया किनारा। तेरा हाथ जिसने पकड़ा